specifiek voor jou. En niet, ze stelen overal maar weg, die supermarkten. Zou u voor medicijnen waar u geen recept voor nodig heeft, ook gewoon naar de supermarkt willen gaan? Of gaat u dan toch liever naar een apotheek? Nee, dat doe ik ook wel in de bij de supermarkt als het bekende merken zijn. Is het goed als zware medicijnen gemakkelijker via de bouwmarkt, de supermarkt en de benzinepomp te krijgen zijn? Of moet je dat uitsluitend via apotheek en drogisterij kunnen aanschaffen? Ga ik over praten met Maarten Heijink, hij is Kamerlid voor de SP. Fleur Agema, zij is Kamerlid voor de PVV. En Ewout Klok, hij is voorzitter van de Belangenvereniging Tankstations. U als luisteraar kunt meepraten via de Radio 1-app. Goedenavond mevrouw Agema en meneer Heijink. Goedenavond. U debatteerde vandaag in de Tweede Kamer over een wetswijziging die het mogelijk moet maken om zelfhulpmedicatie, zo heet dat dan, geloof ik, ibuprofen, diclofenac en zo, via benzinepomp en supermarkt te verkopen. En niet meer alleen via drogisterijen en apothekers. Is het advies van een drogist of apotheker dan niet meer nodig, mevrouw Agema? In principe verandert er niks aan de situatie zoals die nu ook is. En het is al zo'n 15 jaar de praktijk dat je natuurlijk ook bij de supermarkt zelfzorggeneesmiddelen kunt kopen. Dus ja, het is eigenlijk een bestendiging van de huidige praktijk, het voorstel van de minister. En daarom vind ik het ook een goed voorstel en zullen wij het ook steunen. Maar liggen die nu al bij de benzinepompen dan? Kan ik daar ook diclofenac kopen als ik wil? Ja, het is wel zo dat er dus ook een drogist aanwezig moet zijn. En de drogisterijnorm stelt dat zowel een drogist 32 uur van de openingstijden iemand aanwezig moet zijn. En dat geldt ook voor het verkrijgbaar zijn van die producten in de supermarkt, bij het tankstation en in de bouwmarkt. En het goede daarvan vind ik dat als jij bijvoorbeeld een avondje bent gaan tafelen en je hebt vreselijke brandend maagzuur en rennies werken niet, dat je ook oma Persolle laat op de avond kunt gaan halen. Of als je in het bos bent wezen wandelen en je hebt een hooikoortsaanval, dat je dat later op de avond nog kunt halen. Maar dan moet er op dat moment een drogist. Hoe heet zo'n meneer? Een drogist. Zo heet hij wel, ja. Een drogist zijn bij de benzinestation, toch? Die moet wel in dienst zijn, maar op dit moment zegt de drogisterijnorm dat 32 uur van de openingstijden moet zijn. Dus die regels veranderen niet. Dus hij hoeft niet te zijn als ik daar 's avonds kom? Nee, maar kan ook wel, want het is 32 uur van de openingstijden. Ja. Ja, CDA-Kamerlid Jobbe van den Berg heeft een amendement ingediend om die drogist op afstand, want dat is het vaak dan. Hè? Dat gaat ook vaak via iPads en zo, heb ik me laten vertellen, klopt dat? Dat kan. Ja, dus dan kan je via een iPad even checken wat er precies voor een medicijn is en wat de bijwerkingen zijn. Mevrouw van den Berg die noemt het iPad-drogisten en die zegt dat dat gevaarlijk is. Waarom bent u het daar niet mee eens? Nou, ik vind dat we hebben het vaak over polarisatie in debatten. En ik vind in dit debat dat tegenargumenten nog wel zijn opgeblazen. Hier spelen natuurlijk vooral commerciële belangen van de drogisterij tegenover de supermarkten, die ik deels ook wel kan begrijpen. Een drogisterij in een klein dorpje wint het natuurlijk niet van de grote supermarkt. En ik heb de minister ook gevraagd om daar wat meer duidelijkheid over te geven. Ja, en ik hoor ineens polarisatie langskomen. Die had ik niet verwacht in dit debat. Maar u vindt het een polariserende stelling van mevrouw van den Berg? Nee, maar ook vooral gewoon. Kijk, lobbyisten zijn bij mij altijd welkom. Maar ik vond in deze de brieven wel wat ver gaan. Er zijn 41.000 gevallen van problemen met medicatie die leiden tot ziekenhuisopnames per jaar. Dat is veel. Maar er werd gedaan alsof dat kwam door zelfzorggeneesmiddelen. En dat is natuurlijk niet zo. Een klein deel, volgens het instituut verantwoord medicijngebruik, is daaraan toe te schrijven. Ja. Maar dat wordt natuurlijk. Ja, ik denk niet dat het echt verergerd wordt met deze wetswijziging of reparatie eigenlijk. Want het was al de praktijk. Ja, u zegt het is de praktijk, het is geen wijziging, het is een reparatie. Meneer Heijink, ja, het is heel fijn als we 's avonds later ook bij de benzinepomp nog even diclofenac kunnen scoren, hoor ik. Ja, nou, wat de SP betreft is dat dus niet nodig. En het is ook niet helemaal waar wat mevrouw Agema nu net zegt. Want de minister heeft in het debat vanochtend. Dat is een polariserende opmerking. Ja, ik ben ontzettend. Volgens mij is alles waar wat ik zeg. Dus ik heb ook niet de behoefte om iets te zeggen wat niet waar is. Maar het punt is namelijk dat. En ik heb dat zowel aan de minister, maar ook aan de VVD en het CDA. En aan de D66 gevraagd. Van is het nou zo dat als deze wet wordt aangenomen, dat het inderdaad makkelijker wordt voor bouwmarkten en tankstations en supermarkten om die zware medicatie te gaan verkopen. En daarvan heeft de minister gezegd, ja, dat kan dus in theorie. Terwijl nu heb je best wel een drempel voordat je dit soort zware middelen kunt verkopen. Waarom? Omdat je inderdaad een drogist fysiek aanwezig moet hebben in jouw winkel. En anders mag je die middelen niet verkopen. Ja, maar dat verkopen. Is voor 32 uur. En, dus het wordt voor iedereen even makkelijk of voor even moeilijk. Of het nou in de drogist is of bij de bouwmarkt. Het is overal even makkelijk of even moeilijk. Nee, want deze wet regelt nou dus juist dat dus die fysieke aanwezigheid niet meer geldt. En dat je dus ook online advies jawel, kan krijgen. Jawel, want die drogisterijnorm geldt nog wel. Nee, de minister heeft nou juist in het debat gezegd. Dat ook. Ik heb hem dat letterlijk gevraagd. Is het zoals deze wet is aangenomen, dat het inderdaad mogelijk is dat bij de gamma diclofenac, ibuprofen of andere middelen verkocht kunnen worden. Dat kan. Ja. Als inderdaad op afstand advies kan worden gegeven voor die mensen die dat willen. Maar dat is wel degelijk een verbreding in de drogisterij. Dat is wel degelijk een verbreding dus van het aanbod. En experts zeggen nou juist van je moet daarmee uitkijken, want dit zijn middelen die niet zonder risico zijn. En je normaliseert daar het gebruik van zware medicatie van. En dat is niet verstandig, omdat er is ook maatschappelijk helemaal geen belang om mensen aan de zware medicijnen te krijgen. Omdat ze die nu al op allerlei plekken, op allerlei momenten kunnen krijgen. Ja, en ook omdat je juist niet wil dat mensen steeds zwaardere middelen gebruiken. Terwijl je eigenlijk wil dat mensen die pijn hebben, die moeten naar de huisarts gaan. En die moeten met de huisarts overleggen, waar komt de pijn vandaan? Kunnen wij dat oplossen? En anders op aanraden van een arts de juiste middelen gebruiken. En niet te veel daar zelf mee moeten gaan experimenteren. Omdat het nou één keer niet zonder risico is. Nee, precies. Ik kom zo weer bij u, mevrouw Aangema. Even meneer Henk, wat vreest u? Waar bent u bang voor als deze wetswijziging doorgaat? Nou, dat is het gebruik van dit soort middelen gaat groeien. Okay. Dus dat mensen die nu nog paracetamol slikken als ze bijvoorbeeld pijn hebben, makkelijker overstappen op zwaardere middelen. Nou, dat kan risico's hebben voor de volksgezondheid. Kan ook leiden tot opnames in het ziekenhuis. Want als je bijvoorbeeld diclofenac gebruikt en je hebt ook bloedverdunners, dan kan dat risicovol zijn. Okay, nou, dus daar moet je mee voor de volksgezondheid is het niet goed, zegt u. Mevrouw Aangema. Kijk, het is natuurlijk nu al zo dat die producten nu al verkrijgbaar zijn via de drogist. Dus we hebben niet de discussie over het al dan niet verkrijgbaar zijn van maagzuurremmers of zwaardere pijnstillers zoals ibuprofen. Die via de drogist niet, maar wel via de benzinepomp. Ja, dat is ook al 15 jaar praktijk dat dat kan. En deze wet reguleert dat. Maar goed, die zorgen die zijn natuurlijk. Er is een klein risico en het risico zal ik zeker niet ontkennen. Maar het is natuurlijk ook zo, er zijn 2 miljoen pijnpatiënten in Nederland. En hun medicijnen zijn ook wel eens een keertje op. En dan zijn ze natuurlijk al naar de huisarts gegaan en naar de specialist gegaan. En dan zijn op een avond hun spullen op. En dan kunnen ze het, kunnen ze het toch nog halen bij het tankstation. U ziet het gevaar niet. Het belang van consumenten, dat weegt voor mij zwaarder, waarbij ik niet ontken dat er risico's zijn. Ja, maar kijk, we hebben ook nog steeds apotheken. We hebben avondapotheken en nachtapotheken. Dus dit zijn vaak, zeker voor chronische patiënten, die op aanraden van een huisarts bijvoorbeeld chronische bepaalde medicijnen slikken, zware pijnstillers slikken. Daarvan vind ik dat die überhaupt niet afhankelijk moeten zijn van bouwmarkten of tankstations. Moeten die middelen gewoon vergoed krijgen via de zorgverzekeraar. Ja. Dus die afhankelijkheid van commerciële verkoop zou ik sowieso dan niet willen. Nee. En in die situaties, dat mensen toch acuut iets nodig hebben, nou dan moet je je melden bij de huisartsenpost of bij de avond-nachtapotheek. Ja, maar dat is iets ingewikkelder dan de benzinepomp. Dan rij je makkelijker. Ja, maar je moet naartoe. Oppassen dus dat je het voor. U zegt dat juist goed, je moet het niet te makkelijk beschikbaar maken. Omdat je het dan voor een hele kleine. Kijk, wat mevrouw Aangema zegt, kan natuurlijk een keer gebeuren. Alleen dat zal heel incidenteel zijn voor een hele beperkte groep. En de vraag is, wil je dan voor een heel Nederland de beschikbaarheid van die middelen vergroten? Mevrouw Aangema, wel leuk dat u het kabinet een keer verdedigt. Ja, vind ik ook. Nieuwe ervaring? Nee hoor, vroeger was dat onder voorgangers wel vaker het geval. Is nu al niet, eerder want de zorg wordt keihard afgebroken. En dan staan meneer Heink en ik altijd aan dezelfde kant. Ja, precies, maar vandaag een keer niet. Daarom vond ik het ook leuk om u samen te hebben. Bij de salderingsregeling toen ook al. Dus het kan zijn dat meneer Wilders na dit debat een tweetje stuurt dat ik toch gelijk heb. Dit is een hele polariserende opmerking. Ja. We gaan even naar luisteraar Ruud. Die heeft een bericht gestuurd. Die zegt, breder zware medicijnen beschikbaar maken werkt verslaving in de hand. De huidige beschikbaarheid is al ruim voldoende. Dit gaat alleen maar om winstbejag van supermarkten, bouwmarkten en tankstations. Ik denk dat het vooral een vraag is voor mevrouw Aangema. Ja, er spelen hier commerciële belangen. En daar begon ik eigenlijk ook met mijn betoog ook vandaag mee. Maar dat is niet heel wenselijk, toch? Er gaat meer omzet zo direct van de drogist naar de supermarkt. En dat is misschien ook wel... ik heb het minister gevraagd in kaart te brengen of er kleine drogisterijen zijn die hierdoor omvallen, omdat er ernaast een grote supermarktketen staat. Ja. Maar tegelijkertijd vind ik ook wel... U heeft dat antwoord nog niet op die vraag? Supermarkten zijn langer open... Ja. Hebben langere openingstijden. En als je dan een boswandeling bent gaan maken, je hebt die hooikoortsaanval en je kunt dan naar de supermarkt. Ja, er zijn heel veel mensen daar blij mee. En dat heeft voor ons de doorslag gegeven. Ja, want meneer Heijink, het is waar, je kan nu al naar de supermarkt en dan is daar geloof ik inderdaad een iPad beschikbaar. En via die iPad kan je dan de bijwerkingen opzoeken. En als je dat dan gedaan hebt, dan mag je hem alsnog al meenemen. Dus in die zin heeft mevrouw Agema wel een punt. Nee, maar dat het een beetje gelijk, bestendiging is. Het is niet zo dat er straks andere regels gelden in de drogisterij dan in de supermarkt. Nee. De regels worden gelijk. Dus maar de mijn vraag, meneer Heijink, is, meneer Heijink, is het niet een beetje bestendiging van de huidige situatie? Nou, kijk, op dit moment wordt dat wat bij sommige winkels is gebeurd eigenlijk gedoogd. Hè? Het mag formeel van de wet dus nu niet. Ja, ja, in okay. de wet dus nu staat dat je fysiek een drogist aanwezig moet hebben. En die supermarkten die dus met zo'n tablet werken waarmee je online advies kunt vragen. Ja, dat is eigenlijk iets wat op dit moment niet mag. En de reden voor de minister om dus dit wetsvoorstel in te dienen. Alleen een gevolg van dit wetsvoorstel is dat ook heel veel andere winkels... Ja, precies, die gaan dan hetzelfde doen. Ja, de Action, de Big Bazaar en de Albert Heijn, die kunnen dit dus ook gaan doen. Ja. En die zullen op één centraal punt een drogist aanstellen die vervolgens voor alle winkels het aanspreekpunt wordt. Ja, mevrouw Agema, u moet bijna weer naar een debat, heb ik me laten vertellen. Ja. Dus dan de laatste vraag. Nu, heel veel zorgorganisaties en patiëntenverenigingen, die zijn wel echt tegen. Zitten die ernaast? Maar dat is wel de polarisatie die hier ik vandaag bedoel. Ik vind dat veel argumenten flink worden overdreven. Zo werd ook beweerd dat 41.000 van de ziekenhuisopnames door medicatie dan wel door zelfzorggeneesmiddelen zou komen. Ja, dat is dus volgens het gezegd, dat daarover gaat niet goed, niet klopt. Dus er zullen risico's aan verbonden zijn, maar we kunnen niet alle risico's afdenken. En ik denk de voordelen. Ja, maar de voordelen voor de consument die met die hooikoortsaanval zit, die met die pijnaanval zit, die met die aanval van brandmaagzuur zit, ja, die weegt voor mij in dit geval zwaarder. Waarbij ik niet de risico's ontkennen, want die zijn er ook. Oké, dat is wel helder. U gaat gauw weer naar de Tweede Kamer. Dank dat u even bij ons wilde zijn. Wij gaan even verder praten met Ewout Klok. Hij is van de Belangenvereniging Tentstations. Goedenavond, meneer Klok. Goedenavond. Ja, en u ziet het wel zitten natuurlijk om die zelfhulpmedicijnen te gaan verkopen bij de tankstation, of niet? Ja, absoluut. Kijk, wij zijn daar natuurlijk ook al een beetje mee gewend. Wij zijn ook gewend met leeftijdscontroles. Dat doet ons personeel al, ook omdat wij tabak verkopen. Wij verkopen al die zelfverzorgende medicijnen. Ook met zo'n iPad erbij? Nee, dat doen we niet met een iPad erbij. Alleen ik kan me heel goed voorstellen dat we die rol wel gaan invullen. Dat we daar een modus voor vinden. Door bijvoorbeeld dat een oliemaatschappij een apotheker in dienst neemt waar we op terug kunnen vallen. Ik kan me voorstellen dat wij als belangenvereniging daar een afspraak maken met de apothekers, een landelijke apothekersketen. Dat wij dus altijd 24 uur daarop terug kunnen vallen. Want je hebt altijd 24 uur apotheken. Dan is dus een apotheker in dienst bij de Texaco. Bijvoorbeeld. Dat is heel goed mogelijk. Ja, dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn. Jongen. En ik vind ook, ik hoor dan de discussie een beetje aan. We moeten ook wel met de tijd meegaan. Het is de nieuwe generatie werkt dan met iPads en iPhones en noem het maar op. Daar is een hele goede modus voor. Ja. Meneer Heijink, u moet een beetje met uw tijd meegaan. Polarisering nu. Ja, nee. We gaan niet alles polarisatie noemen hoor. Kijk, stop ermee. Meneer Heijink? Dit argument kwam in het debat vanochtend ook voorbij. Je moet met de tijd meegaan en het is allemaal super modern. Kijk, maar dat is niet de kern van de discussie. Ik vind het helemaal niet erg als mensen zich online laten voorlichten. Ook niet als ze bij een drogist zijn en daar liever online geïnformeerd willen worden dan met iemand fysiek spreken. Allemaal prima. Het gaat mij om de vraag, leidt dit voorstel tot een uitbreiding van het aantal verkooppunten? Nou, en daarvan heeft de minister... Daar lijkt het wel op, toch? Daar heeft de minister nadrukkelijk van gezegd, ja, die kans is er inderdaad, want het kan inderdaad zijn dat de Gamma of... u hoort het net, de benzinepomp ook dit soort middelen gaat verkopen. En ik vind de benzinepomp absoluut niet de juiste plek om zware pijnstillers te kopen, die je eigenlijk bij een apotheek of drogist zou moeten aanschaffen. Ja, maar ik... Nog één punt daarover. Het is ook eerder gebleken, ook toen er bepaalde middelen niet meer van alleen bij de apotheek, maar bijvoorbeeld ook bij de drogist verkocht konden worden, is ook gebleken dat dus die uitbreiding niet tot een vermindering of een andere verdeling heeft geleid. Nee, het heeft tot een vermeerdering van het gebruik geleid. Meneer Klok, we zijn bang, of meneer Heijink is bang dat er dan meer verslaving aan medicijnen ontstaat, meer medicijngebruik gaat ontstaan en dat er gewoon meer medicijnen gebruikt gaan worden. Ziet u dat ook als een verantwoordelijkheid voor u of zegt u, ja, dat moeten mensen lekker zelf weten? Nee, ik vind het juist een toegevoegde waarde. Kijk, ik kan me in de Randstad voorstellen dat je daar een apotheek in de buurt hebt. Maar als ik in, ergens in een dorpje in Friesland of Drenthe, waar ik zelf ook gevestigd ben, woon, dan heb ik niet direct een apotheek of iets om handen. Als ik acuut een pijnaanval krijg, dan is het wel heel erg makkelijk dat je bij een tankstation terecht kunt. A, hebben wij ruime openingstijden. B, zijn wij altijd goed bereikbaar. En inderdaad, er zullen meer verkooppunten bij komen. Maar ja, ik zou daar niet zo bang voor zijn dat wij nu opeens een gigantische omzet ophalen uit deze medicijnsoort. Hoopt u wel een beetje op extra omzet? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat ons niet om die extra omzet. Gaat u echt om de klanten? Als tankstation zijn wij een serviceverlenend bedrijf. Daarvoor zijn we ook ingericht. En dat willen we graag uitbreiden. Ja, meneer Heink, het is alleen maar service. Tot slot. Ik zou toch iedereen die een acute pijnaanval heeft, zou toch absoluut aanraden om naar de huisartsenpost te gaan. Tankstation. En niet naar het tankstation. En voor benzine ga je naar het tankstation en weer niet naar de huisartsenpost. Ja. Nee, precies. Als je benzine tekort hebt, moet je niet naar de huisartsenpost. Het wordt weer zwaar aangezet nu. Maar we moeten wel de kerk midden in het dorp laten staan. Als ik medicijnen nodig heb, ik ga niet voor mijn lol om naar een tankstation Diclofenac halen. Dan is het de nood aan de man, zegt u. Het algemeen. Ja, en ik ben er al mee gewend geraakt. Door een voorschrift van een arts. Ja, meneer Heink, tot slot, er is vandaag over gedebatteerd. Hoe ziet het eruit? Is er een meerderheid voor het een of de andere kant? Nou, dat komt nog wel eens wordt interessant spannend worden. Ja, want het is, als ik goed heb zitten rekenen, is het exact 50-50 hoe nu de vlag erbij hangt. Dus dat is nog wel interessant waar dat naartoe gaat. Ook hoe dat in de Eerste Kamer. De wet moet natuurlijk ook nog door de Eerste Kamer. Hoe het daar straks Oké, nou, dan gaan we nog even geduld. Het is nog niet klaar. Hartelijk dank, Maarten Heink van de SP, Ewout Klok van de Belangenvereniging van Tankstations en Kamerlid Fleur Agema. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Het moet echt anders. Met die slogan gaat JA21 de verkiezing in. Vanavond trapt de partij in Rotterdam de campagne af voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Met de roekeloze stikstofplannen van het kabinet dreigt de regio nu een definitieve uppercut te krijgen. Die hele woke-gekte, als je niet uitkijkt, breidt dat zich als een olievlek uit over het hele land. Het probleem is natuurlijk wel dat onze immigratie is veel te hoog. Het is denk ik een hele grote fout die we gemaakt hebben door de verzorgingshuizen te sluiten. Dat zit ook in de grond in Groningen, dat weten we ook allemaal. Er is eigenlijk niet zo heel veel alternatief, behalve de wiebelstroom. Er is op veel terreinen crisis in Nederland en het kabinet lijkt niet in staat om met daadkracht die problemen aan te pakken. Ja, 21 maakt andere keuzes. Want het moet echt anders. Wij hebben ambitie. Wij willen de grootste worden. Ja, ik ga erover praten met de JA21-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Annabel Nanninga. Goedenavond, mevrouw Nanninga. Goedenavond, meneer Van den Brink. Ja, we moeten even een beetje scherp krijgen wie, wat, waar en zo. Want u bent fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Maar ik heb begrepen dat u geen lijsttrekker bent voor de Provinciale Statenverkiezingen, hè? Nee. Ik zit daar nu nog wel in, maar het wordt echt tijd. We hebben zulke goede aanmeldingen gekregen in Noord-Holland. We hebben zo'n goede lijst samengesteld. Het wordt echt tijd voor jong talent. Ja. Of jong, niet per se leeftijd, maar nieuwe gezichten met frisse ideeën. Precies. Dus ik ga dat niet meer doen. Ik ga de lijst alleen duwen in Noord-Holland. Ja, precies. Het blijft mijn provincie. En natuurlijk. Wordt u wel lijsttrekker voor jaar 21 in de Eerste Kamer? Ik zeg trouwens, ik denk dat het regent bij u, hè? Ja, ik hoor ook een beetje iets. Op de lijn ben ik bang. Ja, ik zit hier op de eventlocatie waar wij straks onze gasten gaan ontvangen. En ik zit in een soort serretje. En ik zie de geluidstechnicus hier een beetje aan de knopjes schroeven. Maar klopt het dat het regent? Gaan doen op het geeft niet. Klopt het dat het regent? Het regent hier wel iets En maar u zit droog, daar hoeven we niet bezorgd over te zijn. Jawel hoor, ik zit hoog in droog. Kijk, nog even dan om feitelijk vast te stellen. U bent wel lijsttrekker voor JA21 bij de Eerste Kamerverkiezingen die een paar maanden later zijn. Nou, ik ga me daarvoor kandideren. Ah, en er gaan allemaal mensen daar hopelijk ook zich voor aanmelden. Die sollicitatieprocedure die start deze week. Daar gaan we gewoon gesprekken voor voeren. Oké, dat is nog niet beslist. Ik ook, maar ik ga me zeker aanmelden. Ik wil heel graag door. Ook als lijsttrekker en fractieleider in de Eerste Kamer. Ik denk dat dat een heel goed tandem is, ook met Eertmans in de Tweede Kamer. Dus wat mij betreft voor more years. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk aan de wijsheid van het bestuur en daarna de leden. En dat is leuker dan lijsttrekker zijn voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Nou ja, ik denk dat ik daar meer nut heb voor de partij. Het is allemaal leuk en belangrijk werk. Maar in de Eerste Kamer is het natuurlijk wel. Ja, daar heb je toch een wat landelijke slagkracht. Ja. Ik ben toch inmiddels ook wel enigszins een beetje door de wol geverfd in de politiek. Dus ik denk dat ik daar echt meer tot mijn recht kom. Okay. En wat ik zeg, echt die provincie Noord-Holland kan ik echt in heel goede handen overlaten. En onze lijsttrekker Daniel van den Berg. Nou is het natuurlijk een beetje ingewikkeld, want het zijn Provinciale Statenverkiezingen. Die gaan over de provincies. En u zit dus niet in zo'n provincie, maar u bent een beetje dan de koepel die daarboven hangt, zou ik maar zeggen, de landelijke paraplu. En het thema van het moet echt anders, dat is ook de landelijke paraplu boven de provinciale campagne, als ik het goed heb. Klopt dat? Nou ja, ik denk boven heel Nederland. Als je kijkt dat nog maar 20% van de Nederlandse kiezers enig vertrouwen heeft in dit kabinet. Ja. Dan denk ik dat het gevoel, het moet echt anders, gewoon echt een Nederlands thema is. Ik hoor het overal omheen. Het stond letterlijk ook in de advertentie die Mirjam Bikker van de ChristenUnie gisteren in de krant zette. Er stond ongeveer dezelfde zin in. Dat was wel grappig. Ja, beter goed gejat dan... hoe zeg je het ook alweer? Beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja. Dat mag. Ja. Het is een heel goede slogan natuurlijk die we hebben bedacht. Maar het er ook waar is. Het zijn provinciale verkiezingen. En ik begrijp dat u het wil hebben over koopkracht, over klimaat, over energie, over stikstof en asiel. Dat zijn veelal landelijke thema's. Daar gaan we eigenlijk helemaal niet over stemmen straks. Nou ja, deels natuurlijk wel. Kijk, er zijn twee pijlers die spelen bij deze verkiezingen. Wij zien deze verkiezingen voor de Provinciale Staten. Je kiest daarmee ook de Eerste Kamer. Indirect, hè? Ja. Hè, dus dat is wel indirect, ja. Dus dat is wel degelijk ook echt cruciaal om de landelijke koers van hoe dit land, die dit land opgaat, bij te kunnen sturen. Want het gaat nu op zo'n manier, dit wil helemaal niemand. Dus dit is wel degelijk ook een landelijk aspect is hieraan. Ik zie dit ook echt als een rapportcijfer of een afrekening dat is het met natuurlijk niet. Rutte 4. Dat is het en we hebben niet. Daarnaast, en dat gaan we hier zo meteen presenteren, we hebben hier 12 lijsten, die mensen zijn hier, we hebben 12 afzonderlijke programma's met daarin die landelijke thema's, maar ook per provincie, uiteraard ook provinciale thema's, want mensen moeten in hun provincie zich ook thuis voelen. Daar moet ook het juiste antwoord zijn voor hun problemen. Ja. Dus het is echt een combinatie van die landelijke thema's waarin wel degelijk deze verkiezingen heel veel invloed hebben. Dat moeten mensen ook goed beseffen. Het gaat niet alleen over een verbindingsweg in de provincie, maar ook over wat er met heel ons land gaat gebeuren de komende 4 jaar. Maar we hebben per provincie ook een heel duidelijk provinciaal profiel, een eigen provinciaal. Dat gaan we straks presenteren. Ja, precies. Misschien goed om te zeggen dat wij die nog niet hebben kunnen lezen. Dus als daar nieuwe dingen in staan, dan kunnen we het daar nu nog niet over hebben. Maar dat wordt dan de volgende keer. Dat doen we nog volgende week. Want dat wordt heel spannend, die programma's. Ja. Betekent dat ook dat u in de provincies graag wilt gaan meebesturen? Ja, als wij onze verantwoordelijkheid kunnen nemen op een manier zonder al onze idealen uit te verkopen, dan zijn we echt bereid die verantwoordelijkheid te nemen. Wij zijn geen protestpartij, wij zijn een bestuurpartij. Ja. Maar dat moet dan wel kunnen overrechts. We gaan niet zoals Mark Rutte doet, alles weggeven aan D66 een stoeltje aan tafel te kunnen krijgen. Zo zijn we niet getrouwd. Oh, dat is interessant, want dat zegt u dan namens alle provinciale afdelingen van Jaar 21. Wij gaan niet met D66 regeren. Nee, dat zeg ik niet. Oh, zo begrijp ik. We gaan niet alles weggeven om maar aan tafel te kunnen zitten. Kijk, ik hoop natuurlijk dat in die provincies dat daar een grote meerderheid is over rechts. Als dat niet kan, dan kan misschien D66 wel aanschuiven. Maar dan gaan zij inleveren en niet wij. En dat is precies een heel groot verschil. Oké, u sluit niet uit dat u met ze gaat samenwerken. Met hoe de VVD dit land verkwanseld heeft. De VVD heeft best een leuk programma. Maar die geven vervolgens alles weg om maar te kunnen meebesturen. Dus ik zeg, wij nemen die verantwoordelijkheid als het kan, maar niet zoals de VVD ten koste van alles. Okay. Dat doen we echt. Laten we een concreet thema erbij pakken. Dit zal in de provincies veel gaan over stikstof, vermoed ik, bij de komende verkiezingen. Uw beleid is, het beleid van Jaar 21, om dat beleid van tafel te krijgen. Ja. De vraag is natuurlijk of dat kan. Dat kan. Hoe dan? Beleid is altijd een keuze. Ja, nou ja, dus in dit geval als er is andere het mensen hè? De keuzes maken, dan komen er ook komt er ook ander beleid dat er uitgevoerd wordt. Rutte die gooit dat heel makkelijk over de schutting naar de provincies. Nou, moet ik niet alleen maar Rutte de schuld geven, dat doet Sigrid Kaag natuurlijk ook. Die gooien dat over de schutting bij de provincies. Nou, dat is erg leuk. Daar zijn we ergens ook wel blij mee. Want in die provincies zit straks Jaar 21. Die krijgt dat in de schoot geworpen. Als we ermee besturen, zeggen we, ja, dat is leuk. Dus ja, gooit naar de tekentafel. Ja, nee, maar dat kan helemaal niet, toch? Er zijn toch heel veel grenzen aan? Het is gewoon Europees afgesproken dat de bescherming van de natuur een Europese aangelegenheid is. In 2001 dat is klopt, het afgesproken. Maar dan wordt het een beetje technisch verhaal. Ja, maar het is maar wel goed voor de luisteraar om te weten of het echt zin heeft om op dat punt op u te stemmen. Want 100%. Want je kunt beleid natuurlijk wel vormen als je in die coalitie zit. En je kunt wel degelijk het stikstofbeleid provinciaal blokkeren. Er moet alleen een meerderheid voor zijn. Ja, je kan het blokkeren, maar dan, dan blijft het hele land maar op dat pot is de zitten. Nee, dan blijft het hele land op pot zitten, toch? Nee, juist niet. Kijk, we kunnen niet nu... mensen denken bij stikstof vaak aan boeren. Dat is heel terecht. Die komen in grote problemen door die stikstofmaatregelen, visserij ook. Maar vergeet ook de bouw niet, hè? Onze hele bouw staat allemaal, staat ja, nee, op slot. Dus als je het beleid blokkeert, dan blijft dat op slot. Nee, niet als we daarvoor kiezen dat niet uit te voeren, dat terug naar de tekentafel te sturen en tegen Den Haag te zeggen, jongens, hier gaan we niet meer werken. Ga maar terug naar de tekentafel. Ja, maar die ruimte is er niet landelijk. Want dat zijn allemaal rechtelijke uitspraken dat het stikstof gewoon teruggedrongen moet worden. De provincie Overijssel heeft al aangegeven het stikstofbeleid nu al niet uit te voeren. Die macht hebben de provincies wel degelijk. Nou ja, ze kunnen dat nu dat zeggen. Dat is maar echt dan een is eigen invulling van beleid. Je kan het ook zo stroperig maken als je zelf wil. Er zijn echt wel handvatten om dat beleid zoveel mogelijk te traineren. Ja. En ook terug naar Den Haag te sturen. Ja, maar ja, ik ga toch niet op een partij stemmen die wil traineren. Ik wil een partij die het land weer opent voor bouwactiviteiten. Dat is precies wat wij doen. Nee, u traineert als wij dat als wij dat stikstofbeleid op afstand kunnen houden en daar onze provincies niet mee belasten, onze boeren niet mee belasten, onze bouwers niet mee belasten, onze vervoersector niet mee belasten, dan gaat het land van het slot. Er is alleen wel een meerderheid voor nodig. Dus het is echt aan de kiezer om te beseffen wat hier op het spel staat. Het wordt een beetje bekende definitie van domheid is: als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd krijgt. Maar dus de kiezer moet nu echt het verschil doen. Ik zeg nog één keer, de rechter heeft gewoon bepaald dat de stikstof teruggedrongen moet worden in Nederland. Dus of de provincies daar nou zin in hebben of niet, dat moet gewoon. Nou ja, goed, je ziet al in Overijssel al dat ze daar heel duidelijke grens hebben getrokken en gezegd: nee, dit gaan we niet doen. Okay. Daarnaast kunnen we in de Eerste Kamer, als we daar ook een beetje over rechts meerderheden kunnen gaan vormen, daar natuurlijk ook nog heel veel aan doen. De metingen van stikstof deugen niet. Die kunnen heel anders. Er is echt nog heel veel ruimte. Okay. En dat kan niet verhaal. Dat is wat Rutte en Kaag de kiezer op de mouw speelt. Ja, de rechter heeft dat ook wel gezegd. Maar goed, gaan we nu niet verder doen. Kunnen de mensen eigenlijk niet beter op BBB stemmen als ze tegen stikstof zijn? Dat is één issue waar ze best sterk op geprofileerd zijn. Maar ik zou eerlijk gezegd niet weten, en we werken ook graag samen met BBB straks na de verkiezingen, maar ik zou niet weten hoe BBB denkt over infrastructuur, over woningbouw, over asiel, over energie, over onderwijs. Oké, dat is u. U kunt de hele lijst opgenomen, maar dat is u nog niet bekend. Ja, ik kan heel duidelijk. Kijk, jij in 20 heeft natuurlijk voor al die punten al plannen aangedragen, al oplossingen. Ja. Ik vind de BBB is een heel goede partij voor dat stikstofpunt. Maar verder het niet is, nog, zegt het u. Politiek is natuurlijk meer dan alleen dat. Dus maar ik op links gaan ze samenwerken. GroenLinks en Partij van Arbeid die gaan in de Eerste Kamer straks één fractievorm hebben ze aangekondigd. Ja. Zou u dat ook niet moeten doen met de BBB bijvoorbeeld? Zou dat niet slim zijn om een vuist te kunnen maken tegen die linkse samenwerking? Nou, dat zeg ik. Wij zijn een veel bredere partij dan BBB. Ik heb respect voor Caroline hoe zij dat doet. Maar ik zou eerlijk gezegd geen enkele andere politicus van naam weten te noemen van BBB. Terwijl ik toch echt de politiek wel heel goed volg. Nou ja, maar bij u zijn het ook maar drie of vier. Wij zetten natuurlijk in op een veelheid van onderwerpen. Bovendien, als je ook kijkt naar het stemgedrag, dan zie je dat daar in de Tweede Kamerfractie waar ze nu zitten, dat die heel vaak meestemmen met het huidige beleid. En onze slogan is: het moet echt anders. Het moet niet mee met de coalitiestemmen. Maar kiezers die daarop hopen dat Kiezers die hopen dat de krachten op rechts gebundeld worden, die hebben dat gaat ijdele hoop. Ik zie genoeg gronden voor heel goede samenwerking in de provincies. Daar kijk ik ook naar uit, denk ik. En ik denk onze fracties en de mensen die op onze lijsten staan, dat die daar ook heel positief tegenover staan. Ook om inderdaad, wat jij zegt, hè, echt een blok te vormen en het beleid weer naar rechts te kunnen trekken. Maar ik zie echt nog wel te veel verschillen tussen ons om echt samen te gaan fuseren. Dat lijkt me helemaal niet aan de orde op dit moment. De vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2019 was u de grote winnaar, weliswaar met een andere partij. Even luisteren. De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. Vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Dankjewel! Forum voor Democratie is in één klap de grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen. Een unicum voor een nieuwkomer. Het is voor het eerst in meer dan 100 jaar dat een nieuwe partij groter is dan de gevestigde partijen. Voor de VVD kwam de klap van morgen pas toen bleek dat Forum de VVD had ingehaald. Nou, dat is niet zo prettig. Het is een beetje alsof de VAR op het laatste moment een doelpunt afkeurt. Die arrogantie, dames en heren, vrienden, die stupiditeit, die is vandaag afgestraft. Ja, dat was 2019. Toen bent u voor Forum in de Eerste Kamer gekomen. De kiezer denkt misschien wel, die mevrouw Nanninga heeft de kans gehad. Het is er niet gelukt. U heeft maar weinig invloed gehad op het beleid van Rutte. Nee hoor, ik denk dat we daar best veel invloed over hebben gehad. En dat we ook, kijk, dit is ook alweer 4 jaar geleden. We kijken natuurlijk naar de toekomst van Nederland. En ik zie ook maar je legt ook verantwoording af, toch, in zo'n campagne? Nou, dat mag de kiezer ook doen. En we zien aan de peilingen dat de kiezer erg blij is met wat wij tot nu toe neerzetten. Nou mag je natuurlijk nooit uitgaan van peilingen. We moeten altijd iedere dag weer vechten voor onze idealen, staan voor onze doelen. Je maar mag mijn nooit vraag gemakzuchtig is, mijn vraag ingaan is, op goede peilingen. Mijn vraag is. Maar als ik heel even mijn zin mag. Ja, dan hebben we nog 40 seconden. Ik heb nog één belangrijke vraag. Goed, vooruit. Dank u wel. Hoe voorkomt u dat hetzelfde gebeurt als de vorige keer? Ach, nou, dat is een totaal onvergelijkbare situatie. We hebben nu een veel stabielere club. We hebben betere mensen. We hebben geen opgeblazen ego's. We hebben een positieve grondhouding, constructieve houding. En dat was toen allemaal niet. Dat zijn twee totaal verschillende verhalen. Dat boek is dicht. Wij kijken echt naar de toekomst. Het moet echt anders. Het kan ook echt anders. Ja, met jij in het witte. En vanavond gaan we dat presenteren. Ja, hoe gaat dat gebeuren trouwens? Wordt dat nog spectaculair? Moeten we daarvoor wakker blijven? Nou, ik denk het wel. Er, komen, ja? Er komt vuurwerk, slangenbezweerd. Nee, nee. We gaan onze mensen presenteren. Reptielen. We gaan onze lijst. Reptielen, oh god, krijg je dat weer. Ja. Nee, we gaan onze lijsttrekkers aan het woord laten. We hebben echt hele leuke punten in de regionale, provinciale programma's. Het wordt echt een topdag. Oké. Nou, ja, we gaan het volgen. Benieuwd, heel spannend wat erin staat. We konden dat nu nog niet weten. Dus als daar iets spannends in gaat, dan horen we u misschien wel snel weer. En anders zou ik leuk vinden. Goed, ja. Veel plezier. Annabel Nanninga, fractievoorzitter in de Eerste Kamer van J21. En ook een gewenst lijsttrekker voor de JA21 bij de komende Eerste Kamerverkiezing. Hartelijk dank. Dit is bijna het einde van Dit is de Dag voor vandaag. Zometeen Kunststof met Frank van der Linden. Te gast daar, dichter en spoken word artiest Zaire Grieger. 8:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken, met het levensverhaal van Leo de Haas. U weet wel, de presentator van Blik op de Weg. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.